30 lat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 stycznia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze nie zniknęły problemy z gołoledzią, a już są kolejne ostrzeżenia. Do Polski nadciąga siarczysty mróz. Uwaga na kontrolę ZUS-u. Od dziś urzędnicy mogą sprawdzić, co robimy na L4 z powodu opieki nad chorym. To pierwsze takie centrum w Polsce. Powołany został Instytut Suicydologii. Dziś ciąg dalszy problemów z gołoledzią. W Szczecinie nadal nie jeżdżą tramwaje. W Wielkopolsce w części szkół odwołano zajęcia. Na kolei w ciągu ostatniej doby odwołano 250 pociągów, a 1000 było opóźnionych. Jak poinformowała Katarzyna Michalska z Biura Prasowego Polskich Kolei Liniowych, służby pracują nad udrożnieniem oblezonych linii. Obecnie najtrudniejsza sytuacja występuje w zachodniej Polsce, gdzie z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej na niektórych odcinkach nadal wstrzymany jest ruch pociągów. Utrudnienia występują na liniach kolejowych Wrocław-Szczecin, Poznań-Szczecin, Świnoujście-Szczecin, Szczecinek-Białogard oraz Piła-Ustka. A taka pogoda z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu z dodatnimi temperaturami w ciągu dnia utrzyma się jeszcze tylko do jutra. Od czwartku wraca mróz, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Już w weekend spodziewamy się napływu arktycznych mas powietrza. Do tego jeszcze opady śniegu, głównie na południu, które lokalnie mogą być intensywne i temperatury w ciągu dnia będą spadać nawet do minus 17 stopni. Natomiast temperatury w nocy lokalnie do minus 25 stopni, a przy gruncie nawet minus 30. Ta typowo zimowa aura ze spadkami temperatur nawet do minus 25 stopni utrzyma się co najmniej do połowy lutego. Na Malcie trwają poszukiwania 13-letniej Polki, która została porwana przez wzburzone morze. Miejscowe służby poinformowały, że rano wznowiły poszukiwania dziecka, przerwane w nocy z powodu złych warunków pogodowych. Jak podał dziennik Times of Malta, ojciec z dwojgiem dzieci, przebywający w hotelu w miejscowości Cirkewa, poszli nad morze prawdopodobnie po to, by zrobić zdjęcia. Chłopiec i dziewczynka zostali porwani przez fale. Chłopca z wody wyciągnął tata, za dziewczynką ruszyły służby ratunkowe. Maltańskie służby przekazały, że ekstremalne warunki pogodowe, w tym wzburzone morze i silny wiatr, utrudniają operację prowadzoną z użyciem śmigłowców, łodzi i dronów. Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS. Od dziś wchodzą w życie zmiany w przepisach, które pozwalają kontrolować również zwolnienia wystawione z powodu opieki nad członkiem, nad chorym członkiem rodziny, mówi Małgorzata Korba z Biura Prasowego ZUS. Ustawa jednoznacznie wskazuje teraz, że ZUS może kontrolować prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny. ZUS może też żądać się od ubezpieczonego wyjaśnień na potrzeby kontroli takiego zwolnienia lekarskiego. W ubiegłym roku inspektorzy ZUS-u przeprowadzili prawie 140 tysięcy kontroli zwolnień lekarskich. W blisko 16 tysiącach przypadków ubezpieczeni musieli zwrócić zasiłki, bo wykorzystywali L4 niezgodnie z celem, na przykład na pracę zarobkową. Rośnie liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży, poinformowała Komenda Główna Policji. W ubiegłym roku życie odebrało sobie 161 osób poniżej 19 roku życia. W odpowiedzi na te dane powołany został Instytut Suicydologii. Współtworzą go Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, serwis Życie Warte Jest Rozmowy oraz Uniwersytet Wizja. To bardzo potrzebna i pierwsza w Polsce tego typu instytucja, mówi wiceprezeska towarzystwa dr Halszka Witkowska. Elementem prac tego instytutu będzie praca naukowa, która da mocne, porządne podstawy do opracowań kolejnych działań profilaktycznych, także badania w tej chwili bardzo dynamicznie rozwijającej się przestrzeni internetu, gdzie jest duży wpływ czynników ryzyka na zachowania samobójcze. Nastolatkom wyświetlają się treści suicydalne w internecie, nawet jak ich nie wyszukują. Instytut ma być centrum łączącym badania naukowe, działalność dydaktyczną i praktyczne działania profilaktyczne. Nad Wielką Brytanią szaleje sztorm Chandra. Prędkość wiatru dochodzi do 130 km na godzinę. Brytyjski Urząd Meteorologiczny ostrzega przed ryzykiem powodzi, przerwami w dostawie prądu i poważnymi utrudnieniami w transporcie. Najtrudniejsza sytuacja panuje w południowo-zachodniej Anglii oraz w Irlandii Północnej, gdzie silne podmuchy wiatru przewracają drzewa i uszkadzają linie energetyczne. Ulewy w połączeniu z już nasiąkniętą ziemią zwiększają ryzyko lokalnych powodzi i utrudnień na drogach. Wiele tras zostało zamkniętych. Kierowcy muszą korzystać korzystać z objazdów. W obu regionach zamknięto ponad 100 szkół. Pociągi i autobusy dalekobieżne w całym kraju nie kursują regularnie. W Kornwali z powodu zalania torów odwołane zostały wszystkie pociągi do miasta Newquay. Nie kursują promy ze Szkocji do Irlandii Północnej. Służby apelują do wszystkich mieszkańców wysp o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum, a do kierowców o ostrożność, zwłaszcza na trasach położonych wzdłuż wybrzeża. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Podlasiu i na wschodzie Mazur obowiązują ostrzeżenia przed marznącym deszczem. Na pozostałym obszarze przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyprzedaż w RTV Euro AGD. Finał! Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Airfryer Philips Ovi Connected. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 329. Teraz za 259 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem produktów Apple. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kartonowe pudełko do przeprowadzki 3,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4,49 przed obniżką. Takie okazje naprawdę poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech. W Banku Millennium dbamy o Twój biznes. A Twój biznes to? Tnę, myję, dbam o zwierzaki. Jestem groomerką. Super. A koszty też lubisz ciąć? No jasne. To otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, gdzie prowadzenie konta i przelewy internetowe w złotówkach i euro masz za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Nie wszystko, co się naprawdę liczy, można policzyć. Nie policzysz spokoju, kiedy Twoja praca jest uporządkowana, a czas wolny to prawdziwa chwila oddechu. Radości, kiedy działasz w zgranym zespole, z którym po prostu chce się być. To, co się opłaca, znajdziesz w Lidlu. Grafik dostosowany do Ciebie, jasne godziny pracy, super benefity i ludzie, dzięki którym każdy dzień staje się lepszy. Co możesz policzyć, to atrakcyjne wynagrodzenie, a od stycznia nowe wyższe stawki. Wejdź na karieralidl.pl i znajdź tu swoje miejsce. Lidl, to się opłaca. Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm-hmm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Oh. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niemal co do sekundy. 9 minut po 11. Muzyczna poczta UKF. Piotr Kamasierak, Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Freddie Mercury. When you hear a sound, sobie. Ha, ha, ha. Hello, hello, hello, hello. Never had a real good friend. Bardzo proszę o utwór Invisible Man zespołu Queen. Pozdrawiam. Napisał do nas pan Alan. No i tak rozpoczęliśmy wtorkowe wydanie muzycznej poczty UKF-u w Trójce. Do 13 na bieżąco obiecuję państwu sprawdzać skrzynkę o tym adresie ukf@polskieradio.pl. Czekamy także na telefony 22 i 7 trójek. Jeśli państwo chcą, żeby jakaś piosenka albo utwór instrumentalny, bo i to nam się zdarza, znalazłeś się w tej audycji, proszę próbować się do nas dodzwonić. Wiem, bywa niełatwo w tej sprawie. 22 i 7 trójek. Tak, trochę tutaj hałasuję w studiu, ale znów zerkam do skrzynki ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pana Ryszarda z Elbląga, który pisze do nas tak. Ilekroć słucham muzycznej poczty UKF-u, to za każdym razem wzbudzają moje zainteresowanie wybory słuchaczy trójki. Od siebie proponuję utwór zespołu The Dandy Warhols, Bohemian Like You. The Dandy Warhols, amerykańska grupa założona w 1994 roku, działająca do dziś, założona w Portland w stanie Oregon. A to jeden z przebojów trójki z przełomu wieków. Płyta 13 Tales from Urban Bohemia, rok 2000. Muzyczna Poczta UKF-u, tak dla Państwa gra w trójce od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13. Kolejne listy lądują w skrzynce ukf@polskieradio.pl. Są także telefony. No, jestem bardzo ciekaw, jak nam się poukłada to dzisiejsze spotkanie w Muzycznej Poczcie UKF-u. Wczorajsza audycja, zwłaszcza druga godzina, była zdominowana przez muzykę, która Państwu kojarzy się z filmami. No, ciekawe, jaki wątek nam się pojawi dzisiaj główny, a może bez takiej idei głównej będziemy wspólnie wybierali te piosenki. To znaczy Państwo wybierają, Państwo dzwonią 22 i 7 trójek albo piszą ukf@polskieradio.pl, a my staramy się tak to poukładać, aby dobrze grało radio nastawione na program trzeci. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, witam serdecznie, Aleks z tej strony. Ja poprosiłbym utwór zespołu 2+1, gdzie nam grali Rolling Stones. Pozdrawienia dla wszystkich budowlanych. We'll be right back. Zespół 2 plus 1, gdy grali dla nas Rolling Stones. No właśnie, kiedy ma być koniec tego remontu sali kongresowej? 2000? Dobrze, nie wchodźmy już może w takie dywagacje. Wróćmy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Pan Krzysztof jak zwykle pozdrawia Państwa trójecznie, pan Krzysztof z Warszawy, i prosi o coś z repertuaru Joe Satrianiego ze specjalną dedykacją dla redaktora Piotra Barona za wznowienie audycji Trzy Wymiary Gitary. A jakże, Trzy Wymiary Gitary brzmią na antenie trójki w środy po 21:00. Zatem proszę się szykować na jutrzejsze spotkanie z redaktorem Piotrem Baronem i kolejną porcję wspaniałej muzyki. A wybraliśmy z repertuaru Joe Satrianiego utwór zatytułowany 1980. We'll be right back. 1980, Joe Satriani. Tak zagrało nam dzisiaj w muzycznej poczcie UKF-u gitarowo, bo to Państwa propozycje trafiają do nas dwutorowo. ukf@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Jeszcze jeden list teraz. Pani Justyna z Holandii Państwa serdecznie pozdrawia i prosi o piosenkę Talk to You, Sam Fender i Elton John. Thank you. Takie to wspaniałe spotkanie w studiu artystów, których dzieli kilka pokoleń. Sam Fender, Elton John, Talk to You. Muzyczna poczta UKF-u tak brzmi dzisiaj dzięki Państwa propozycjom. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pana Radka z Radomia, który pisze tak. Słyszałem, że dzisiaj pan Sobiesław Zasada obchodzi 96. urodziny. Proszę dla niego i dla wszystkich z takim zdrowiem i kondycją o utwór Asfaltowe Łąki zespołu ABC. Thank you. zielonego snu. A ty tylko wokół siebie ma. A ty tylko wokół siebie ma. A swoje łąki wielkich gwiazd. A ty tylko wokół siebie ma. 1972 rok, Asfaltowe Łąki, zespół ABC. Muzyka Marian Dziemiński, słowa Janusz Kondratowicz. Muzyczna Poczta UKF-u w Trójce do 13. I Państwa propozycje, jak słychać, z różnych lat, z różnych półek wyciągamy te płyty od poniedziałku do czwartku w Trójce od 11 do 13. UKF@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry, po tej stronie Edyta. Na dzisiaj wymarzyłam sobie utwór Don't Cry for Louis zespołu Vaya con Dios i dzięki radiowej Trójce sporo ludzi go, zdaje się, usłyszy. Życzę miłego dnia, a utwór, no cóż, no, może nie jest bardzo pogodny, ale jest bardzo dynamiczny. Do usłyszenia. I gave up all my friends, my girls from out of town. But what you wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue. I met Louis on an early morning in a sleazy part of town. I was tipsy and feeling kind of lonely. Louis offered me his song. He said, you jak słychać, pojęcie utwór dynamiczny jest dość pojemne. Vaya con Dios, Don't Cry for Louis w muzycznej poczcie UKF-u. Dziękuję Państwu za kolejne listy. Jest ich naprawdę sporo, cieszę się. Proszę zatem pisać ukf@polskieradio.pl. Pan Rafał z Radomia. A widzę z treści korespondencji trochę zniecierpliwiony, pisze tak. Może w końcu się uda i wyemitujecie utwór, o który proszę. Joy Division, Warsaw. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the faintness, just a stick in your throat. P1G P1G. Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right side of reason, to kill the feel as the one. I can see all the cold facts, I can see through your eyes. All that told me no contact, no matter how I'm deprived. P1G. P1G. P1G. I can still hear the footsteps, I can see all the walls, I slid into your man traps with no hearing at all. I just see contradiction, I to give up the fight, just to live in the past tense, to make believe you were right. P1G. P1G. P1G. Możliwe, że to było nawet tak, że kiedy zespół Joy Division grał ten utwór Warsaw, to jeszcze wtedy nawet nazywał się Warsaw. Muzyczna poczta UKF-u. To Państwa propozycje, w trójce realizujemy je do 13 dzisiaj. UKF@polskieradio.pl. Listy, listy, listy, ale są też telefony 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja chciałbym poprosić o taką piosenkę, bardzo fajną. Nazywa się End of Beginning. Została napisana przez takiego aktora, który nazywa się Joe Carey. Tadeo z Warszawy. Thank you.

chcesz prowadź, dopóki tu jestem. Weź mnie ze sobą na samotną. Zgnieć mnie pod swoim paznokciem. Owij mnie wokół nadgarstka. W tych dłoniach domagam się ochrony. Jeszcze umierać, przyjdzie pora się zmienić. Nie chcę wysychać sam w tym domu, żyjąc, tkwiąc wciąż w starych porankach. Jak ostrze na wpół bite w ciało, spadając za tobą na samą. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyprzedaż w RTV Euro AGD. Finał! Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Laptop HP ProBook AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2399 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Za 200 metrów skręć w prawo. Nie, wróć w lewo. Przeliczanie trasy. Zawróć. Pojedź prostą drogą do wyprzedaży na automarket.pl. Skorzystaj z promocji i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży. Toyota, Volvo, Nissan, Hyundai i wiele innych. Sprawdzony stan techniczny, ochrona gwarancyjna. To pewny wybór. automarket.pl. Prosta droga do oszczędności. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert.